Să la ideea de a majora diferențiat salariul minim pe economie înainte de sfârșitul anului, creșterea de cel puțin 9% ar urma să fie aprobată săptămâna viitoare. Tot guvernul a stabilit regulile de organizare a Fondului Suveran de Investiții, o supercompanie care să adune acțiunile firmelor profitabile de stat. Opoziția susține că s-ar urmări vânzarea mascată a unor companii, executivul de asigurări că nu este cazul. Nu poți să pretinzi că este un instrument pentru piață și de piață dacă aceste reguli de restricționare există. Și școlile post-liceale românești, subiectul unei anchete jurnalistice în Suedia, în sistemul medical suedez s-au angajat asistenți medicali români care, deși au diplome perfect legale, nu au participat la cursurile obligatorii. La București, ministrul Sănătății recunoaște că există o problemă. Nivelul de pregătire a cadrelor medii lasă de dorit în anumite situații. Până la urmă, Ministerul Educației nu se poate substitui organizațiilor profesionale. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere de asigurări că are semnate toate contractele pentru dezăpezire și are stocuri complete de materiale pentru acest lucru. Începând din această dimineață, de la ora 5 și până duminică la prânz, este în vigoare o informare de vreme rea în aproape toată țara. Deja se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri. Ioana Dumitrescu. Pompierii, poliția și jandarmeria sunt pregătite să intervină în teren în zilele următoare dacă vor fi situații de urgență, ca urmare a avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie. Compania de drumuri spune că la ora actuală sunt asigurate rezervele de material antiderapant. În caz de nevoie, pot fi mobilizate peste 2000 de utilaje de dezăpezire. Șoferilor care se deplasează la munte li se recomandă să se intereseze în legătură cu condițiile de drum, să aibă mașinile echipate corespunzător pentru zăpadă și să conducă prudent. Devin obligatorii cauciucurile de iarnă pentru a evita amenzile, reamintește poliția. Dacă apare ceața, să reducă viteza pentru a putea frâna în regim de urgență, evitând eventuale coliziuni cu alte mașini. Iar dacă va fi vânt puternic, reprezentanții Ministerului de Interne recomandă populației să evite deplasarea în zone cu copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți de rafale. Răcirea vremii crește de la o zi la alta. Numărul de infecții respiratorii a fost confirmat de asemenea al 5-lea caz de gripă de la începutul sezonului rece. Aflăm detalii de la Andrei Paleu. Medicii ne recomandă vaccinarea pentru protecție împotriva virusurilor gripale. În ultimele săptămâni, peste 700.000 de persoane au fost imunizate în rândul celor din grupele considerate de risc, precum angajații ai unităților medicale, copii și bătrâni instituționalizați. De evitat, perioadele prelungite în aer liber, fără îmbrăcăminte și încălțăminte călduroase, pe cât posibil cardiacii și suferinții de afecțiuni respiratorii să evite deplasările. O atenție specială trebuie acordată copiilor și vârstnicilor în astfel de zile, ce nu trebuie lăsat să aștepte în frig. Nu în ultimul rând, ar trebui evitate băuturile alcoolice. Urmează așadar un sfârșit de săptămână cu vreme de iarnă. Informarea meteo de vreme rea a intrat în vigoare în această dimineață la ora 5 și este valabilă până duminică la 12. Vremea va fi deosebit de rece, vor fi ninsori și intensificări de vânt la munte, iar în zonele joase va fi lapoviță. Alina Șerban de la ANM. Vremea va deveni rece în toată țara, chiar deosebit de rece în estul și sud-estul teritoriului, unde și vântul va avea unele intensificări, astfel că senzația de rece va fi amplificată. Valorile termice vor fi negative în cursul nopților și al dimineților în majoritatea regiunilor. În zonele montane va ninge și vor fi intensificări ale vântului. În partea de est, de sud și de centru a teritoriului se vor semnala precipitații slabe, dar sub formă de ninsoare sau lapoviță. Până la ora 8 este cod galben de vânt puternic în Dobrogea, în județele Constanța și Tulcea. Vor fi intensificări ale vântului care vor atinge la rafală viteze de 55-65 de kilometri pe oră. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Majorarea salariului minim pe economie înainte de finalul anului, o idee la care guvernul nu renunță. Creșterea de mai puțin de 9% ar urma să fie aprobată săptămâna viitoare, spune ministrul de finanțe. Cred că săptămâna viitoare mai sunt câteva avize de luat pe actul normativ respectiv și probabil că săptămâna viitoare intrăm în guvern cu actul normativ, hotărârea de guvern. Eugen Teodorovici plănuiește ca tot săptămâna viitoare să meargă în ședința de guvern cu a doua rectificare bugetară din acest an. Primul pas oficial făcut de guvern pentru un plan mai vechi al președintelui PSD Liviu Dragnea, Fondul Suveran de Investiții, o supercompanie care să adune acțiunile firmelor profitabile de stat și să investească în infrastructură. Pentru a face rost de bani, va putea însă să le și vândă în condiții deocamdată incerte. Ieri s-au aprobat prin ordonanță de urgență regulile generale. Iuliana Unchi are toate explicațiile. Până la finalul anului ar urma să vină și hotărârea de guvern care să stabilească ce companii de stat vor intra în fond. Potrivit regulilor adoptate de executiv, vor exista mai multe asemenea fonduri care vor fi conduse de câte un directorat format din 9 membri. Doar 2 dintre ei vor fi direct reprezentanți ai executivului. Dar lucrul acesta se va întâmpla în viitor. În primul an și jumătate toți vor fi numiți de stat. Acest directorat va decide strategia, iar strategia poate include vânzarea unor companii de stat, prin excepție de la regulile privatizării. După criticile opoziției, potrivit cărora de fapt s-ar urmări vânzarea mascată a unor companii, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a vorbit la guvern doar de posibilitatea listării la bursă. Nu poți să pretinzi că este un instrument pentru piață și de piață dacă aceste reguli de restricționare există. Și este ceva ce este în toate fondurile suverane azi la nivel european existent. Ordonanța de urgență nu limitează însă vânzarea de acțiuni la scoaterea lor pe bursă, ci lasă decizia la latitudinea conducerii. Eugen Teodorovici. Aici Eurostatul a pus o serie de întrebări, nu doar României, ci tuturor statelor membre, vis-a-vis de cine este clientul, pentru că trebuie arătat foarte clar și dovedit că nu statul este clientul, ci economia în ansamblu. După ce va fi oficializat, Fondul Suveran de Investiții ar urma să își placeze banii în startup-uri, în proiecte de infrastructură, dar și în companii ale statului care au pierderi. Supus unui val de critici venite de la Bruxelles pentru presiunea asupra justiției, guvernul de la București parează cu statistici economice. La Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă îi găsește României un loc fruntaș în Uniunea Europeană la alte capitole. Creștere economică, inflație în scădere și exporturi într-un val neașteptat. De la Victor Marin aflăm cum a arătat prima ședință de guvern după raportul MCV publicat de Comisia Europeană. România, a doua zi după Marțea Neagră de la Strasbourg. Ziua. Premierul Viorica Dăncilă schimbă câteva vorbe cu ministrul de externe, își trage sufletul și scoate un vraf de hârtii. Oftează și citește. Interviul dat Antenei 3 cu o zi înainte, prin telefon, se repetă aproape identic. Premierul e dezamăgit de raportul MCV și de votul politic dat în Parlamentul de la Strasbourg, dar peste toate e dezamăgit de ai noștri. Cel mai greu de explicat este votul unor europarlamentari români împotriva României și recomandări, obligații asumate la Bruxelles, toate trec în plan secund. La guvern important e că economia crește. Crește și depășește orice stat european neprieten. O spune Institutul de Statistică și o reiasă că a dat premierul Dăncilă. Cum crește? Exporturi peste așteptări și o producție agricolă record. Peste toate, inflația scade. Împărțiți pe două rânduri, miniștrii ascultă cu răsuflarea tăiată. Mare noroc cu statisticile care infirmă, de această dată, predicțiile opoziției. Ghinionul rămâne lexical. Sunt date oficiale care arată că guvernul a avut dreptate și care infirmă cu argumente incontestabile predilecțiile opoziției, așa zișilor analiști, sau mai grav, a unor instituții publice. Mesajul premierului Viorica Dăncilă este așadar unul fără echivoc. România le-ar putea da lecții europenilor când vine vorba de economie. Măsurile luate sunt cele corecte. Potrivit Institutului Național de Statistică, în al treilea trimestru, creșterea economică a României s-a accelerat semnificativ cu 1,9% față de al doilea trimestru din anul 2018, ceea ce ne plasează pe primul loc în Uniunea Europeană. Ca urmare, creșterea economică efectivă în trimestrul 3-2018 față de trimestrul 3-2017 a fost de 4,3%. Am verificat la Europa FM dacă economia României merge așa de bine cum sugerează premierul Anca Simina. Verificat de Europa FM. Un discurs apăsat, gata să pună Europa în gardă că dacă la Bruxelles oficialii se țin de evaluări critice, la București guvernul are ținte precise, iar cifrele furnizate de statisticile guvernamentale țin cu puterea. Reflectă însă sau nu acest discurs al premierului realitatea pe de-a întregul? Ne-am uitat la datele INS cu care doamna Dăncilă încearcă să combată imaginea executivului frână. Să spunem întâi de toate că cifrele date de la masa guvernului ca certitudini sunt cel puțin în acest moment niște estimări de etapă. Într-adevăr, peste vară, economia României a crescut din calculele estimative cu 1,9%. E cifra trimisă de București și la Bruxelles, care face ca Eurostatul să pună în acest moment România în vârful clasamentului țărilor care au făcut un salt în economie în ultimele 3 luni. Nu este însă un caz singular. Letonia și Polonia sunt pe aproape. În plus, creșterea nu e una neobișnuită. Anul trecut, peste vară, plusul era de 2%, iar în primele 3 luni din 2017, chiar de 2,5%. Doamna Dăncilă vorbește cu mândrie și de o creștere de la an la an, care sare de 4%. Aici, premierul se oprește însă înainte de vreo comparație cu restul Europei. Iată și de ce. Aceleași estimări optimiste făcute în țară așează România nu pe primul, ci pe al 5-lea loc în Uniune și nu cu 4,3%, ci cu 4,1% după ajustări. Un discurs politic așadar în care adevărul e spus pe jumătate. Evident, jumătatea plină și mai confortabilă electoral. În rama mai largă a datelor Comisiei Europene, afirmația premierului Viorica Dăncilă că România e prima în Europa când vine vorba de creștere economică este așadar parțial adevărată. Școlile post-liceale românești, subiectul unei anchete jurnalistice în Suedia. Televiziunea publică din statul scandinav a publicat un material prin care arată că în sistemul medical suedez s-au angajat asistenți medicali români, absolvenți de post-liceale, care, deși au diplome obținute perfect legal, nu au participat la cursurile obligatorii. Mai multe detalii are Sonia Teodoriu. Sunt asistente false cu diplome și licențe autentice, așa încep jurnaliștii suedezi. Din ce în ce mai mulți absolvenți de post-liceală din România se înrolează în sistemul medical din Suedia anual. Ancheta televiziunii publice din regatul scandinav și-a propus să descopere dacă diplomele lor sunt autentice. O echipă de jurnaliști s-a deplasat la Târgu Mureș și spre surprinderea lor a descoperit că diplomele erau veridice. Investigația a continuat. Jurnaliștii suedezi au vorbit cu 5 dintre asistenții medicali care au obținut diplome în România. Ei au recunoscut că în realitate nu au mers la niciun curs. Potrivit directivelor europene, un asistent medical trebuie să acumuleze 4600 de ore de studiu teoretic și practic înainte de a intra în profesie. Ministrul Sănătății Sorina Pintea recunoaște că sistemul medical din România nu îi pregătește corespunzător. Nivelul de pregătire a cadrelor medii lasă de dorit în anumite situații. Examenele pentru asistent medical principal, cine le organizează? Ordinul asistenților. Până la urmă, Ministerul Educației nu se poate substitui organizațiilor profesionale. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților din România, spune că școala trebuie închisă dacă se dovedește că este adevărat. Ministerul Educației a trimis deja corpul de control la școala post-liceală din Târgu Mureș. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Vremea se va răci astăzi în toată țara, cel mai frig va fi în regiunile estice și sud-estice. Se anunță cer variabil în vest și nord-vest și mai mult acoperit în restul teritoriului, unde vor fi precipitații slabe. Din soare la munte și mixte în zonele mai joase de relief. Izolat vor fi și condiții de polei, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad și 11 grade. O zi rece și în capitală astăzi, va mai ploua și nu vor fi mai mult de 5 grade. Spre seară este posibil să apară lapoviță sau fulguieri. Centralele termice Baxi, calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM. 7:13, știrile din sport acum. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de tineret a revenit spectaculos și a remizat 3-3 cu Belgia într-un meci amical jucat la Cluj. Oaspeții au deschis scorul și Drăguși a egalat la ultima fază a primei reprize, din penalti. Belgienii au marcat apoi de 2 ori în interval de 3 minute și au făcut 3-1 în minutul 58. Darius Solaru a înscris golul serii la vinclu de la 18 metri în minutul 90, iar Andrei Ciobanu a egalat în al 2-lea minut de prelungire. Atât România cât și Belgia sunt calificate la campionatul european de tineret de anul viitor și săptămâna următoare își vor afla adversarele din grupe. Roger Federer și-a câștigat grupa și s-a calificat în semifinalele turneului campionilor. După ce a pierdut meciul de debut cu Kei Nishikori, elvețianul avea aseară nevoie doar de un set în confruntarea cu Kevin Anderson, care era lider cu 2 victorii. Federer l-a învins 6-4, 6-3 și l-a detronat pe sudafrican. În prealabil, Dominic Thiem câștigase 6-1, 6-4 cu Nishikori. Roger Federer va juca 15-a semifinală de turneul campionilor, competiție în care a triumfat de 6 ori, fiind deținătorul recordului la numărul de trofee. Diseară se încheie și cealaltă grupă, din care Novak Djokovic și-a asigurat deja calificarea. Liderul mondial îl va întâlni pe Marin Cilic, în timp ce Alexander Zverev se va lupta cu John Isner, care a pierdut ambele meciuri de până acum. Toți cei trei jucători au șanse să îi se alăture lui Djokovic în penultimul act de la Londra. Da, suspans mare de tot la turneul campionilor în această grupă, dar la Cluj o revenire spectaculoasă a micilor tricolori pregătiți de Mirel Rădoi și avem speranțe